Każda forma korzyści dla Rosji w wojnie będzie dla niej zachętą do dalszej agresji, mówił w Trójce szef BBN. Wirus protestazy wśród policjantów, na L4 jest około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Dopiero w nocy strażacy uzyskali zerowe wskazania przyrządów w domu w Ujeździe w Wielkopolsce, w którym śmiertelnie zatruła się 3-letnia dziewczynka. Dziś te wyniki trzeba potwierdzić. Tabletki z fosforowodorem powkładane były w otwory w ścianach nowo wybudowanego domu i zalepione pianką montażową, mówi Marcin Nowak ze Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim. W okolicach parapetów zewnętrznych cały czas były nasze przekroczenia fosforowodoru i prowadziliśmy dalsze prace, żeby dotrzeć do tych źródeł, bo gdzieś tam te trutki, mówiąc kolokwialnie, były gdzieś jeszcze głębiej pomieszczane i cały czas tam się ten gaz wydzielał i tam na przyrządach pokazywał. Dziś do Ujazdu ponownie pojedzie zespół ratownictwa chemicznego, by potwierdzić, że spod ocieplenia do wnętrza domu nie przedostają się toksyczne opary. Profesor Stanisław Ignatowicz, ekspert w zakresie walki ze szkodnikami, powiedział, że fosforowodór może być stosowany w odległości 20 metrów od budynków mieszkalnych. Zakończenie wojny bez poszanowania prawa Ukrainy do zachowania granic jest nie do przyjęcia, powiedział w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Jacka Siewiery deklaracje Donalda Trumpa z kampanii wyborczej o zakończeniu wojny w ciągu jednego dnia nie muszą zostać wprowadzone w życie. To właśnie respektowanie granic powinno być podstawą zakończenia tej wojny, bo każda forma benefitu, każda forma korzyści, jaką Federacja Rosyjska odniesie z agresji, będzie stanowiła zachętę. Natomiast nasze zdolności przekonywania i przedstawienia celów ewentualnego zakończenia tego konfliktu będą zależały od jakości naszej polityki w Waszyngtonie. Do tej pory nie doszło jeszcze do rozmowy między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Około 10 tysięcy policjantów jest na zwolnieniach lekarskich. Protestujący funkcjonariusze domagają się m.in. podwyżek pensji i świadczeń socjalnych. Najwięcej policjantów na L4 jest w Małopolsce i na Śląsku, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański. Mam nadzieję, że ten stan osobowy, który posiadamy, pozwoli zabezpieczyć obchody Święta Niepodległości. Mam nadzieję taką, że ten marsz będzie miał charakter pokojowy, że policja nie będzie musiała interweniować, natomiast oczywiście jesteśmy przygotowani na to, żeby w pełni zabezpieczyć marsz, który będzie miał 11 listopada miejsce w Warszawie. Wiesław Szczepański dodał, że w ministerstwie został powołany specjalny zespół negocjacyjny i w połowie listopada policjantom zostaną przedstawione propozycje. Z kolei propozycją wprowadzenia dnia wolnego w Wigilię zajmą się dziś posłowie. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje, by wolna Wigilia zastąpiła inny wolny dzień. Kwestia zastanowienia się, czy dzień wolny, bardzo pożądany, bardzo potrzebny i taki sprzyjający życiu rodzinnemu, nie zamienić innym dniem, który jest wolny, a niekoniecznie tym wolnym musi być. Więc spojrzałbym raczej systemowo, z odpowiedzialnością za nasz dobrobyt, gospodarkę, siłę gospodarczą Polski. Natomiast szybkość, myślę, że tutaj nie jest aż tak istotna. Według łatwych do przewidzenia sondaży większość Polaków popiera pomysł ustanowienia Wigilii dniem wolnym od pracy. We Francji kolejny spór o wygląd Notre Dame na miesiąc przed ponownym otwarciem katedry. Nie wszyscy akceptują pomysł zainstalowania współczesnych witraży w miejsce zabytkowych. Witraże, które znikną z katedry, nie ucierpiały w pożarze sprzed 5 lat. Chodzi o XIX-wieczne dzieła architekta Viollet-le-Duc'a, znajdujące się w 6 kaplicach w południowej części Nawy Głównej. Pałac Elizejski i paryska diecezja chcą, by nowe witraże przypominały o pożarze katedry i jej odbudowie. Projekt oburza wielu ekspertów i obrońców dziedzictwa kulturowego. W sieci pojawiła się petycja w tej sprawie. Udało nam się zebrać 230 tysięcy podpisów. Jak na petycję dotyczącą dziedzictwa, to rzecz wyjątkowa. Twierdzi Didier Rickner, redaktor naczelny portalu La Tribune de l'Art, który zainicjował akcję. Planowane są też działania prawne. Cité Monument, czyli najstarsze i najważniejsze francuskie stowarzyszenie ochrony dziedzictwa, zaskarży decyzje administracji dotyczące zastąpienia tych witraży. Współczesne kreacje mają być gotowe za 2 lata. XIX-wieczne witraże Notre Dame trafią wtedy do muzeum. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie w całej Polsce pochmurno i miejscami mrzawka, w Sudetach silniejszy wiatr, za to na Podhalu pogodnie. Na termometrach w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie 6 stopni, w Warszawie, Augustowie i Wrocławiu 7, w Szczecinie 8, a w Gdańsku i Zakopanem 9. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać. Dobra. Podejmować decyzje. Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy.

Tak rozpoczyna się płyta Songs of a Lost World, czyli 14 już płyta grupy The Cure. Nasza płyta tygodnia obecnie. Zachęcamy do tego, żeby głosować między innymi na ten utwór, ale oczywiście dużo jeszcze tych propozycji w zestawie do głosowania mamy poza tą, więc będziemy sukcesywnie Państwu przypominać, bo do godziny 12 głosy oddawać można. Można też głosować na naszą piosenkę dnia dzisiejszą. Jest piątek, 8 dzień listopada, w związku z czym sięgamy po Bezkres. Dwóch panów znanych z grupy Camp wcześniej, wspólnie z Bokką. To utwór Farewell. The sky turns red, the time has come. Piosenka dnia w trójce 8 listopada. Bezkres i Bokka łączą siły w utworze Farewell, na który też można głosować. Do 12 na stronie trójki zakładka lista przebojów. Tam wszystko Państwo znajdą. A teraz przechodzimy do nowości tych najświeższych, dzisiejszych. Między innymi takich jak ta, bo dziś płytę opublikował zespół Primal Scream. Innocent Money to jest bieżący singiel. On the mattress he keeps, strapped to his back, a cigarette and rags in business and nobody cares. Innocent money, in the world for me. Innocent money, spend our last word. Innocent money, never enough of it. Innocent money, swear this is they've got no clue, the heat in his shoes, it's payment blues, and the world keeps turning just a little more, and all he can hope for is some money to score, some money to score. Dzisiejsza premiera, czyli płyta zespołu Primal Scream. Come Ahead, taki tytuł nosi to wydawnictwo i znaleźć na nim można 11 premierowych utworów, między innymi ten właśnie, Innocent Money. A ja dziś do godziny 12 będę miał dla Państwa też kilka płyt. Tak sobie wymyśliliśmy, że wręczymy 3 po 3, czyli 3 zestawy po 3 płyty. Dziś będą to płyty następujące. Płyta Lecha Janerki, najnowsza oczywiście, gipsowy odlew falsyfikatu. Będzie to płyta Z głowy Krzysztofa Zalewskiego i płyta Bez trzymanki Rubensa. 3 nowe polskie płyty dziś Państwu chętnie wręczymy. Każda z osób dostanie 3 sztuki. Ale co trzeba zrobić, żeby te płyty dostać? O tym jeszcze będę na pewno mówił, więc proszę zostać z nami i czuwać. Czuwać, bo to już za chwilę się okaże. My tymczasem sięgamy po jeszcze jeden utwór z płyty Primal Scream, który już jakiś czas temu się ukazał. To był singiel, który tę płytę promował. Ready to go home, taki nosi tytuł, i otwiera płytę Come Ahead. I jego też znaleźć można na naszej liście przebojów. Zakładka lista przebojów właśnie na stronie Trójki i tam głosowanie do 12. When my time finally comes, I'll be ready. When my tea's done, I'll be ready. When the night touches the sun, I'll be ready. Oh Lord, ready to go home. The reasons are waste, I'll be ready. When I'm tired of the chase, I'll be ready. From here to the boys, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Don't you know, there's a kingdom inside. Everyone living here is holy like a light that shines from your eyes. When the warm summer rains, I'll be ready. settle down, we're ready. We are ready to go home. When my cavalry shines, I'll be ready. When the valley is dark, I'll be ready. Like the 11th stars, I am ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Kingdom inside. Everyone and everything is holy like the light that shines on your eyes. Hello on the ship, I'm ready. Hello on the bay, I'm ready. I'm so tired of the game, I'm so ready. Oh Lord, ready to go home. Oh Lord, ready to go home. Ready to go home. Jeden z pierwszych singli, które zapowiadały płytę Go Ahead grupy Primal Scream, która dziś się ukazała. Come Ahead nawet, pardon. To jest nowe wydawnictwo dzisiejsze, które w audycji Nowe w Piątek pojawić się absolutnie musiało. A po 19:00 lista przebojów trójki, czyli pierwsza trójka. Zapraszamy w imieniu Piotra Meca. Dziś oczywiście notowanie się pojawi, w którym mogą się pojawić również utwory, których byśmy się nie spodziewali, a to wszystko jest w Państwa rękach. Do 12:00 głosujemy na stronie trójki. Dziś mamy zadanie dla Państwa, dla tych, którzy chcieliby otrzymać od nas jeden z zestawów trzypłytowych. Przypomnę, chodzi o płyty Bez Trzymanki Rubensa z głowy Krzysztofa Zalewskiego i Gipsowy Odlew Falsyfikatu Lecha Janerki. Takie trzy płyty chętnie trzem osobom wręczymy. Każda z osób otrzyma trzy płyty, bo trzy zestawy po trzy rozdajemy. A zadanie jest następujące. Należy napisać mailowo na adres maciej.jankowski@polskieradio.pl oczywiście, maciej.jankowski@polskieradio.pl. No i oczywiście w związku z listą przebojów należy wypisać te utwory, na które Państwo dziś głosują. Może to być dziesiątka, może to być piątka, może to być trójka. Jak Państwo chcą. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Tutaj należy pisać i płyty na Państwa czekają. A to kolejna nowość, czyli Naya Smith w utworze Don't Cry. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake, it's not what you promised. I'm used to my baggy jeans, but you on that tight shit. You know that it's not my scene, you know I don't like it. You say you want attention, I question your intentions. I don't know if you are what I need. You say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, you say you want a wife, I'm not down for a lifetime. Baby boy, no, I'm not what you need. So if I let go, it's a drop in the ocean. My eyes are full of emotion. I'm good on my own. Never promised devotion. My eyes are void of emotion. Don't cry. Piszą państwo mailowo maciej.jankowski@polskieradio.pl. Pani Monika między innymi napisała, że aby wygrać trzy płyty, będzie głosowała dzisiaj na Kaśkę Sochacką, na Błażeja Króla i na Nika Cave and the Bad Seeds. Kolejne utwory Szum, Można i Long Dark Night. Bardzo dziękujemy i trzymamy za słowo, że pani zagłosuje, bo pisze też do nas między innymi pani Karolina, pisze do nas też pan Mariusz. Tutaj mamy takie utwory jak Alone, The Cure, który jest obecnie na pierwszym miejscu. Powtarza się także Kaśka Sochacka. Kasia Lins pojawia się w państwa wyborach. Ja za chwilę powiem, do kogo pierwsza trójka płyt powędruje. A przypominam, że rozdajemy płytę Rubensa bez trzymanki, płytę Z głowy Krzysztofa Zalewskiego i płytę Gipsowy odlew falsyfikatu Lecha Janerki. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Na co państwo dziś głosują do godziny 12? Bo jeszcze półtorej godziny nam pozostaje do tego, żeby wybrać utwory do dzisiejszego notowania, które po 19 się pojawi. We don't celebrate in the goodness of the lives. Everything is real when everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of the lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause there's been times where I'm standing at the mirror and I close my eyes just to feel like I belong. 'Cause when there's time for the bridges in the clearer, I can open my eyes when I sense I'm feeling strong. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. In the days and the weeks that I remember, a change was born again when I rid myself of pain. What's so strange if I wrote myself a letter? I would see the truth that way when I saw that single name. If 5 more years had me wrestling these demons, there would come a space and time where I'd have to sacrifice. So through the tears and the spilling of the secrets, I would nurture back my pride and rest my fears aside. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alright. 'Cause we don't celebrate in the goodness of our lives. When everything is real, everything's alive. Everything is real. Yeah. Everything's alive. Everything. Everything's alive. To Jordan Rokaye i Stats w nowym utworze Celebrate. W ramach audycji Nowe w Piątek prezentujemy Państwu to, co najświeższe, między innymi takie utwory jak ten właśnie, który myślę, że niebawem będzie można znaleźć w zestawie do głosowania. Tymczasem do 12 głosujemy na to notowanie, które dziś po 19 w audycji Piotra Meca, pierwsza trójka w naszej liście przebojów się pojawi. A jeżeli mają Państwo ochotę otrzymać od nas trzy płyty, bo mamy trzy zestawy po trzy do rozdania, płyty Krzysztofa Zalewskiego, Rubensa i Lecha Janerki, no to proszę napisać, na co Państwo głosują, czy na co Państwo planują zagłosować, ale trzymamy za słowo, że Państwo dotrzymają obietnicy i faktycznie zagłosują. Tak jak pani Monika, która wybrała Kaśkę Sochacką, Błażeja Króla z Katarzyną Nosowską i Nika Cave'a i The Bad Seeds. Pani Monika jako pierwsza do nas napisała, pani Monika wybrała taką trójkę, w związku z czym trzy płyty, pierwszy zestaw trzypłytowy wędruje do pani Moniki. Za chwilę będziemy opowiadać o tym, kto kolejne trójki dziś zgarnie, bo jeszcze dwa zestawy zostają, więc proszę się nie poddawać i pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. Tutaj można się zgłaszać i pisać o swoich wyborach dziś. A to jest coś polskiego, nowego, Berka i Igo. Nie do powiedzenia kryją się w tle. Ej, nie do pogodzenia twój kosmaty duch. Stoisz naga, jakby porwali cię. Mayday. Kto zapłaci, okupi, uwolni mnie. A kiedy znów dotknę nieba, sytuacja się pozmienia. Temat, więc wszystkie ręce na stół. Wczoraj śmiałaś się do rana, dzisiaj jest ciepło. Taki tytuł nosi to nagranie, to Berka, czyli Bartosz Kochanek, producent, raper, człowiek znany z występów z wieloma artystami, takimi jak Jarecki, takimi jak Grupson przed laty. i planujący wydanie swojej debiutanckiej płyty w roli wokalisty, w roli frontmana. W kwietniu ta płyta się ukaże, a to była kolejna jej zapowiedź i też kolejna współpraca Berka z Igo. Myślę, że będziemy do niego powracać, zwłaszcza, że w przyszłym tygodniu między godziną 9 a 12 w środę pojawi się rozmowa, którą miałem ogromną przyjemność z Bartkiem odbyć wczoraj, więc będziemy Państwu jeszcze o tym przypominać, a tymczasem przypominamy jeden z utworów, które w zestawie do głosowania się znajdują. Honey, I changed for you, yeah. 28 years are coming to end. The rain chased me down to Gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, bieżący singiel promujący płytę Romance grupy Fontaine's DC. Ostatnio opublikowany został, zdaje się, klip do tego utworu również i on znajduje się w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka do 12 głosujemy, między innymi na ten utwór można. On jest całkiem wysoko, ale też stosunkowo niedawno w zestawie do głosowania się pojawił, kiedy to stał się singlem promującym właśnie płytę Romance. Raz jeszcze powtórzę. No a w ten poniedziałek, miniony, pojawił się u nas po godzinie 19 Artur Rojek, który zapowiedział dwie rzeczy bardzo ważne. Pierwsza z nich jest taka, że Off Festival powraca do Trójki, w związku z czym w sierpniu 2025 roku Trójka pojawi się w Katowicach i będzie wspólnie z Państwem na festiwalu, na Off Festivalu słuchać zespołów takich jak. No i właśnie tutaj przechodzimy do drugiej rzeczy, o której Artur Rojek wspomniał. Artystów zespołów takich jak choćby Jordi Grip czy właśnie Fontaine's DC, którzy będą headlinerem niedzieli, headlinerem przyszłorocznego Off Festivalu. A my sięgamy teraz po jedną z nowości, która też wiąże się z Grianem Shattenem, czyli wokalistą grupy Fontaine's DC. Jest taka irlandzka grupa, która dotrzymuje kroku Fontaine's DC, wydaje mi się. Na pewno będzie o nich niedługo głośno. Mówią im Kneecap i zaprosili do swojego jednego z wielu utworów Griana Shattena właśnie. Grabbing underneath, I'm a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We are even to jury talking lemma rut Marvy Lam White Ogums and new we hisla fox so a stroll and draw and false a walla four digit core what do you know it's Makara I'm gonna be spending my dough tonight two pints at a time strolling about like Dolomite but home for a shake or do catch a mark one push my narrow barker be it while you strapping you from Oakley Pop and then we both jump down and do your class handstand like a man's man can Fox line listen to that now be Ogin and Visha Mark a G-Shaw I'm on the upside of the seesaw underneath all the thunder and there's magic and if there's a better way to live I gotta have it because I think all day but when I drink I'm okay gets further away every time I try grab it underneath all the chatter in this heaven got a little peak one day made me feel it go a seven I know it exists but I can't stop getting pissed one more thing I'll be added to the list Gafford, ik mooi kosten le kagak. Nee, lega man, never so when yan and she stop. I was in aqua. Much but you mogelly bab. Karima ray bound, durant all the fog. I'm a chat and never come alone. Rota and tamo golden on. Tan seal show baro garage that a karamugan urban dama on. Kishiri is the kyongiri, elu a han second. Dara shag dead, but the battle with a text. Maka hate to do hand a curl on tossy. A wide row, a respectful curl. Hand a coney money, hand and ask the coney. Janka be roger glass stalkies. Five fear of blast, all the nimmy in them. Underneath all the thunder and there's magic And if there's a better way to live, I gotta have it Because I think all day, but when I drink I'm okay Gets further away, every time I try grab it Underneath all the chatter in this heaven Got a little peak one day, made me feel like go a seven I know it exists, but I can't stop getting pissed One more thing, I'll be added to the list In me as the hyun, kaita clicking in Arja Or warna done, take him sick of willing steel drum It's John of Harun, but we got one chance and then it's done So be who he and speak your pain and receive the love Don't let the cunts get ya Don't surround yourself with ones that bless ya Talk sack and talk on all not go knees kiss ya It's great, get dangin' go willing seal short ditch ya Underneath all the thunder and there's magic And if there's a better way to live I gotta have it Because I think all day but when I drink I'm okay Gets further away every time I try grab it Underneath all the chatter in this heaven Got a little peak one day made me feel a go a seven I know it exists but I can't stop getting pissed One more Chciałoby się usłyszeć Grianna Shatana w tym wydaniu nieco częściej. To właśnie on, który to pojawił się w utworze zespołu Knee Cap, innego zespołu irlandzkiego, myślę, że dotrzymującego kroku, tak jak wspominałem, grupie Fontaines DC, która w przyszłym roku, w sierpniu, wystąpi na OFF Festiwalu. My jeszcze będziemy o tym na pewno przypominać, podobnie jak będziemy Państwa informować o kolejnych ogłoszeniach na antenie Trójki. Tymczasem wracamy do tych nowości najświeższych. Dzisiejszych to Georgia Smith i Maverick Saber. Ich nowy utwór wspólny nazywa się Loving You. Even though I tried, even though I cried, even though I made mistakes, but they were for you. After all I've seen, you treat me badly. I can't wash away your sweetest taboo. And I finally found myself. And I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose. And I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Got all of me in misery. And I keep Even though I tried, even though I cried, even though I broke myself, I broke me for you. And even all those times, I let you cut away my wings. Now I'm flying back to misunderstood. And I finally found myself, and I'm tied to the wreckage of you. Terrified that I'm under your spell. Don't wanna lose, don't wanna lose And I keep on loving you I keep on loving you I keep on loving you Got all of me, you're pięknie to zrobili. Loving You, czyli Georgia Smith i Maverick Saber. To nowość w Trójce, bo do 12 tych nowości najświeższych słuchać będziemy. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, ale ja jeszcze wrócę do tematu tych płyt, które dziś Państwu wręczamy. To za chwilę. Za chwilę druga trójka do kogoś powędruje, a tymczasem kolejna nowość, kolejna piękna nowość, czyli Nectar Wood, How It's Gotta Be. Woke up 6:45, can't breathe, my brain's on fire, it's an everyday situation, rush out the door again. Dużo wiadomości dostajemy, bardzo dziękuję za nie. Oczywiście chodzi o wiadomości związane z trzema płytami, które dziś rozdajemy. Trzema nowymi polskimi płytami. Krzysztofa Zalewskiego, Rubensa i nieco starszą, ale wciąż bardzo świeżą płytą Lecha Janerki. No to teraz czas na wybór. To będzie trudne. Pan Piotr bardzo ciekawy zestaw zaproponował, w którym to między innymi Tyler the Creator, między innymi Sharon Van Etten, The War on Drugs, Primal Scream. Bardzo dziękujemy i do pana Piotra drugi zestaw trzech płyt wędruje. Wracamy za chwilę. A weź trochę głośniej to. Dziewczyny. Dziewczyny. Dziewczyny. Z tobą lub bez ciebie na mapie ciała szukam punktu, gdzie znajdę siebie. Ała. W intymnej zatoczce uprawiam kąpiel. W gorących źródłach obrazki w głowie. Dobrze nam znane, czasem wstydliwe, często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę. Ciało w ciele. Smakuje palce. Smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać. Lubię odpływać. Gdy się dotykam. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach, dziewczyny w piosenkach, dziewczyny na płytach. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach. ciebie na mapie ciała. Znalazłam punkt siebie, ała. Dłoń mi otulam wilgotną od deszczu. Czule dryfuję w rozkoszy morzu. Marszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuję palce, smakuję siebie. Gdy się dotykam, lubię odpłynąć. Dziewczyny w filmach, dziewczyny w albumach. Ja tylko na moment przerwę Suicę. Suicę, która również z nowościami do nas powraca. Dziewczyny to jest utwór sprzed kilku tygodni, który także w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów się znajduje. Lista przebojów to jest zakładka na naszej stronie, w którą po wejściu znajdą Państwo zestaw do głosowania rzeczony i tam głosy można oddawać do godziny 12, a po 19 Piotr Metz przedstawi wszystko to, co Państwo wybrali. No to teraz już oddajemy głos na te ostatnie kilka minut Suicę właśnie. Za chwilę serwis trójki i powracamy po 11. Autopromocja. Czy dyskusja o kulturze, jej kształcie, rozwoju, wyzwaniach, polityce kulturalnej jest dzisiaj dla kogoś interesująca? My wierzymy, że jest niezbędna. W Warszawie trwa Współkongres Kultury. Współ, bo tworzony przez uczestników i uczestniczki z całej Polski, z dużych, małych miejscowości, z wielkich i mniejszych instytucji. A na miejscu nie zabraknie i nas. Zapraszamy na specjalne wydania programów. Już dziś od 13 do 15 Terra Kultura. W sobotę od 13 do 15 i wszystko wszędzie teraz. Agnieszka Szydłowska i Agnieszka Owszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Venu 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Wszystko, czego dziś chcę. To okazje z Intermarché. Jak majonez winiary 400 ml 6,99. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów 22,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Będzie zabawa, będzie się działo. Najpiękniejsze bajki tego świata i ona, muzyka piegowata. Będzie dużo śmiechu i bardzo dużo dobrej zabawy. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam Was na piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego 16 listopada o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep.polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Dataforce. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.